Będę czytał od wersetu 1 do 7 włącznie. Pierwszy rozdział listu do Efezjan. Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa, z woli Boga, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych w Chrystusie Jezusie. Łaska wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem, w miłości przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym, w którym mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na jeden werset z tych przeczytanych. 4 werset. Jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Spróbujmy przez chwilkę wyobrazić sobie, że tu jest coś innego napisane, że nie jest tak napisane, ale jest napisane na przykład: wybrał nas przed założeniem świata, byśmy byli pospolici, byle jacy i zasługujący od czasu do czasu na naganę, żeby Pan Jezus mógł nam przebaczać nasze upadki. Przecież taką ma rolę. Bo jak będziemy bez nagany, to Pan Jezus będzie bezrobotny. Ale jest inaczej napisane. Jest napisane, byśmy byli święci i nienaganni. Gdy budzimy się rano, jakie myśli nam towarzyszą? Jakie myśli towarzyszą nam przez cały dzień? Co z tyłu głowy tam nam siedzi jako taka myśl wiodąca? Czy mamy takie wiodące myśli? Może naszym mottem życiowym jest, żeby wygodnie, bezpiecznie, spokojnie przeżyć kolejny dzień, szukać przyjemności, dobrej zabawy, może niektórzy jak najwięcej śmiechu, żeby było. Myślę, że wezwanie tutaj, które kieruje Bóg do nas w tym słowie, jest nieco inne. Jeżeli mamy być święci i nienaganni, to nie będzie się to działo bez naszego udziału. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że my jesteśmy sprawcami, my jesteśmy tymi, którzy mają taką moc, żeby być świętym i nienagannym, bo to uzdolnienie pochodzi od Boga, ale tak jak mówię, nie bez naszego udziału. Gdy jesteśmy w pracy i chcemy być dobrymi pracownikami, to cały czas gdzieś tam z tyłu głowy siedzi ta myśl, że chcę być dobrym pracownikiem, chcę, żeby szef, który obserwuje mnie. Jeśli jestem chrześcijaninem, to jeszcze chcę, żeby wszyscy, którzy na mnie patrzą, byli zachęceni moją osobą. No ale na razie w kwestii naszego bycia pracownikiem. Staramy się robić wszystko, żeby szefowi się podobać. Gdy jesteśmy w szkole, to też, jeżeli chcemy być dobrymi uczniami, to też robimy wszystko, żeby spełniać oczekiwania nauczyciela. Odrabiamy lekcje, uczymy się, przychodzimy punktualnie na zajęcia. Do jakiego biegu jesteśmy wzywani? Wyobraźmy sobie maraton, czyli 42 ponad kilometry biegu i grupa 5000 osób się zbiera przed wyścigiem i podchodzi do nich z mikrofonem jakiś dziennikarz i po kolei się pyta, no jakie masz oczekiwania odnośnie tego biegu? No i tam ktoś mówi, no chciałbym w ogóle go dokończyć, tak, dobiec do mety. Ktoś inny mówi, no ja też, podobnie, ja też chciałbym dobiec do mety, w sumie miejsce nieważne. Ktoś inny mówi, no tak bym chciał w połowie być. No i znajduje się wreszcie taki, który mówi, ja chcę wygrać. I jakkolwiek rozumiemy słowa tych zapytanych wcześniej, że nawet nie mają nadziei wygrać, bo znają swoje możliwości, widzą konkurencję, widzą ten duży dystans, to Biblia zachęca nas do czegoś innego. Nie zachęca nas do tego, byśmy biegli tak słabiutko, byle tylko ledwo dobiec, ale zachęca nas, byśmy tak biegli, jakbyśmy chcieli wygrać. Myślę, że gdy słyszymy tego typu słowa, no to pojawiają się myśli, tak? Czy to mnie dotyczy, czy to jest coś, co Bóg chce, żeby było moim udziałem, moim życiem, moim myśleniem. No ważne jest, czy tak to postrzegamy i co z tym zrobimy, tak? Jutro jest, jeśli Pan Bóg pozwoli, kolejny dzień naszego życia i możemy biec tak, jakbyśmy mieli zwyciężyć. Nie tak byle, tylko tak słabiutko. I taką zachętę chciałem dzisiaj skierować do was wszystkich, do siebie też zresztą. Biegnijmy wytrwale, szukajmy świętości i by być nienagannymi przed Bogiem. Nie pozwalajmy sobie na takie słabe, byle jakie życie i myślimy, że wszystko jest ok. Jesteśmy wzywani, by żyć życiem nienagannym i Bóg daje nam do tego możliwości. Mamy podane wszystkie niezbędne akcesoria, tylko ważne, byśmy chcieli z tego korzystać i dokładać wszelkich starań. I Bóg ocenia nasze przede wszystkim starania. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dzięki Ojcze Tobie za kolejny dzień, że mogliśmy wstać, możemy też być tutaj. Dzięki za to, że mamy Twoje Słowo, ale też mamy obiecaną Twoją obecność w Duchu Świętym. Daj nam, Ojcze, dzisiaj słyszeć Twój głos, doświadczać Ciebie i gotowość do przemiany. Nikt z nas nie jest doskonały i wszyscy jesteśmy w procesie przemiany. I tak modlę się o taką przemianę na obraz Pana Jezusa w życiu każdego z nas. Żebyśmy szukali tego, co Tobie, Ojcze, jest miłe i kierowali się standardami, które są przez Ciebie przedstawione w Twoim Słowie. Odrzucali nasze standardy i byli posłuszni i zyskali nagrodę i wygrali w tym biegu, który jest przed nami. Dzięki, Ojcze, że jesteś z nami, że możemy mieć w Tobie nadzieję. Amen. Chcemy Ci błogosławić za to, że Ty nam pierwszy pobłogosławiłeś w Panu Jezusie Chrystusie, obdarowując nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Dziękujemy, że wybrałeś nas przed założeniem świata, w Nim, w Jezusie Chrystusie, w Twoim Synu. Dziękujemy, że powołałeś nas i uzdolniłeś nas przez Jego krew, przez Jego krzyż, przez udzielenie nam Twojego Świętego Ducha do świętości, do sprawiedliwości, do nienaganności, do synostwa, abyśmy nie żyli jak dzieci diabła, ale mogli prowadzić nowe życie jako dzieci Boga, aby Ciebie chwalić, aby Ciebie wielbić, aby o Tobie składać świadectwo, aby to dzieło, które w nas rozpocząłeś, rozwijało się do chwalebnego końca. Daj nam i dzisiaj doświadczać Twojej przemiany, doświadczać błogosławieństwa niebios, doświadczać mocy Twojego Świętego Ducha. Prosimy, przemawiaj do nas, działaj w naszych sercach, pocieszaj, dodawaj sił, jeśli trzeba, wiedź do pokuty, abyśmy porzucali to, co grzeszne, to, co niesprawiedliwe, to, co przyziemne, zmysłowe i znajdowali u Ciebie łaskę, by doświadczyć przebaczenia i doświadczyć wyzwolenia, oczyszczenia, mocy, aby żyć życiem miłym Tobie, chwalebnym życiem. Niechaj Twoje imię będzie wywyższone pośród nas w naszych pieśniach, modlitwach, rozważaniu Twojego słowa, w naszych dalszych później rozmowach. Pragniemy, byś był wywyższony jako nasz Pan, jako nasz Bóg, który jest godzien wszelkiej chwały i czci. Amen. Amen. Tak, Panie Jezu, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas tutaj na tym miejscu, jako Twój lud święty. Panie, dzięki Ci, że postawiłeś nas na tej dobrej drodze, że Ty sam, Panie, jesteś tą drogą. Panie Jezu, jesteś dobrą drogą dla nas, najlepszą i jedyną. Dzięki Ci, Panie, że świętość Twoja i świętość, którą nam zadałeś, ta społeczność z Tobą i to oddzielenie od świata jest dla nas naprawdę zbawienne i dobre. Dzięki. I choć świat, Panie, pokazuje, że jest to śmieszne i mówi, że jest to śmieszne i głupie, albo w jakikolwiek inny sposób próbuje nas z tej drogi zdjąć, to my wiemy, za kim idziemy. Znamy Ciebie, Panie. I Ty znasz nas. I dzięki Ci, Panie, że jesteś naszym pasterzem, że trzymasz nas w swoim ręku, że masz dla nas tak dużo dobrych rzeczy, a jeszcze na koniec zaprosisz nas do swego domu w niebie. I dziś zapraszasz nas też do tego, byśmy żyli Twoim życiem. Panie Jezu, uzdolnij nas, proszę, do tego. Pokazuj nam Pokaż przed naszymi oczami, żebyśmy zobaczyli samych siebie tak, jak Ty nas widzisz. Co jest do poprawy, w czym powinniśmy pokutować, z czego się otrząsnąć, co zostawić za sobą, by pójść dalej, zbliżyć się jeszcze bardziej do Ciebie. Panie, by wywyższać Ciebie, by naprawdę nasze życie było uwielbieniem Twojej chwały. Uzdolnij nas, Panie, dzisiaj. Amen. Amen. Dzięki, kochany Ojcze z nieba, dzięki za każdy nowy dzień. Dzięki, że wszystko, czego trzeba, Ty obdarzasz mnie. Dzięki za ludzi mi życzliwych, dzięki za wiele dobrych serc. Dzięki, że mogę słowem żywym wroga zjednać też. Dzięki za miejsce pracy mojej, dzięki za każdy szczęścia wiew. Dzięki, że w domu mam podwoje i radosny śpiew. Dzięki za Twą pociechę w bólu, dzięki za Twoją dobrą dłoń. Dzięki, że mnie do siebie tulisz i mą chłodzisz skroń. Dzięki za Twoje mocne słowo, dzięki, że dajesz łaski czas. Dzięki, że miłość Twa na nowo wciąż otacza nas. Dzięki, że łaska Twa tak hojna, dzięki, że mogę w niej tu żyć. Dzięki, że dusza ma spokojna, może wdzięcznie żyć. Panie, chcemy Ci składać dzięki, chociaż nie jesteśmy w stanie za wszystko, co nam dajesz, podziękować, gdyż tych darów jest tak wiele. Każdego jednego dnia najdrobniejsze rzeczy, które doświadczamy, cenne, wartościowe, dobre, są Twoim darem. I chcemy być ludźmi wdzięcznymi. Jest wiele rzeczy, na które możemy narzekać i z wielu rzeczy możemy być niezadowoleni. Możemy dostrzegać te ciężary, smutki, które są prawdziwe. Ale jakże winniśmy dziękować za Twoje nieustanne pocieszenie, Twoją zachętę i też tą prawdę, iż te nawet trudne, bolesne rzeczy działają ku dobremu. jeśli tylko Ciebie miłujemy, jeśli tylko jesteśmy w gronie tych powołanych. Mamy obietnicę, że we wszystkim współdziałasz ku dobremu. I daj nam, Panie, ufać Tobie, choć przez łzy. Daj nam ufać Tobie i polegać na Tobie i radować się w Tobie. Dziękować, że nas nie zostawiasz, nie opuszczasz, ale prowadzisz tą ciemną doliną i nie musimy bać się złego. Chwała Tobie. Amen. To nasz Pan, to nasz Bóg, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Pan, to nasz Bóg, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. Bo Jezus odkupił nas, bo Jezus odkupił nas, dał życie swe, dał życie swe. Do końca ukochał nas, do końca ukochał nas. Wielbimy Go, wielbimy Go. To nasz Pan, to nasz Bóg, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. To nasz Pan, to nasz Bóg, chwałę oddajmy Mu. Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go. Dzięki Ci. jesteś blisko mnie, tęsknię za duchem Twym. Kocham kroki Twe, wiem jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się i czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry, święty duch ogarnia mnie. Jesteś blisko mnie, tęsknię za duchem Twym. Wiem, jak pukasz do drzwi. Przychodzisz jak ciepły wiatr. Otwieram się i czuję znów, że Twoja miłość jak ciepły deszcz, Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia. Twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry, święty duch ogarnia mnie. Panie, tak dziękuję Ci, że Ty dzisiaj możesz w naszym życiu działać, że możesz dokonywać, Panie, tych wielkich i niezwykłych rzeczy, które czyniłeś, Panie, wtedy, kiedy apostołowie chodzili po ziemi, kiedy Ty, Panie, byłeś pośród nich. Dziękuję Ci, Panie, że nic się nie zmieniło, że Ty jesteś wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Chwała Tobie. Bóg niezwykły, Bóg cudów. I dziękuję Ci, Panie, że mogę dzisiaj przychodzić przed Twoje oblicze. Dziękuję Ci, Panie, że nie ma mocy, nie ma siły, nie ma człowieka i oskarżyciela, który by mi zabronił przyjść przed Twój tron. Dzięki Ci. Bo, Panie, Ty dałeś mi to prawo. Dałeś to prawo każdemu dziecku Bożemu, by na swoje serce mieć społeczność z Tobą. Panie, ja wiem, że jedyną osobą, która może mi zabronić stanąć przed Twoim obliczem, jesteś Ty sam. Ale dziękuję Ci, Panie, że Ty otwarłeś mi tą bramę, a Ty powiedziałeś, że pod Twoim otwierasz, to nikt zamknąć nie może i cokolwiek zamknąć nie może. Panie, Ty widzisz nas, jak my przychodzimy przed Twoje oblicze i znasz stan naszych serc. Ty, Panie, jesteś naszym sędzią. Ty jesteś tym, który badasz nas. I wiesz, Panie, kto z nas jest szczerym i uczciwym człowiekiem i szuka Twego oblicza. Kto, Panie, myśli inaczej i gdzieś mi tej szczerości nie dostaje. Bo Ty, Panie, jest napisane, badasz serca i nerki. Ty jesteś tym, który przechadza się Ci pośród tego zgromadzenia, Panie. Panie, tak proszę Cię, abyś dzisiaj dotykał się naszych serc. Panie, ja przyszłem na to miejsce. Przyszedłem na to miejsce nie, żeby stracić swój czas. Nie, żeby szukać rozrywki jakiejś. Ani nawet nie po to, żeby tu się spotkać z ludźmi. Ale przyszedłem, Panie, ufając, że będzie się działo pośród nas. Że Twój Duch Święty będzie się dotykał naszych serc. Że będzie sprawiał to, że nasze pragnienia będą skierowane do Tobie. Że nasze słabości będą usuwane. Że, Panie, tak jest napisane, że ten, kto słaby, powie, że jest silny. Panie, jesteś tutaj pośród nas. I dziękuję Ci, że każdy, to jest wspaniałe, Boże, mnie to zachwyca, każdy, kto należy do Ciebie, może przyjść i otworzyć swoje serce przed Tobą, Panie. Bo każdy, kto jest Twoim dzieckiem, Panie, ma otwarte drzwi do Ciebie. Dzięki Ci. Panie, tak proszę Cię, błogosław dzisiaj nam. Błogosław temu zgromadzeniu nie jako nowi ludzi, ale jako poszczególnym ludziom, którzy przyszli na to miejsce z oczekiwaniami, którzy przyszli może nawet ze swoimi grzechami, ciężarami, którzy przyszli w różnym stanie, i dobrym, i złym. Ale proszę, dotykaj się naszych serc. Prosimy, Ojcze. Panie, proszę Cię, nie pozwól, żeby żaden z nas wyszedł w takim stanie, w jakim przyszedł. Ale ci, którzy przyszli chwaląc Ciebie, żeby jeszcze bardziej chwalili. A ci, którzy przyszli w upadku, żeby Panie powstali. Prosimy. Panie, bo Ty jesteś Bogiem cudów. I moim pragnieniem, Boże, jest zobaczyć te cuda. Zobaczyć te cuda, Boże, których Twoje słowo mówi, że dzisiaj są dostępne. Doświadczać ich zdrowie, proroctw i niezwykłych rzeczy. Bo Ty, Boże, to możesz uczynić w życiu każdego z nas. Dzięki Ci. I w życiu tego zgromadzenia. Proszę Cię jeszcze raz, Panie, błogosław nam, błogosław. Prosimy. Słowo, które będzie. Prosimy, Ojcze, przemawiaj w mocy Ducha. Amen. Amen. I w sercu mym, w mocy Ducha, uwielbiam Cię. Święte imię Jezus, święte imię Jezus, jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha, uwielbiam Cię. Zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Święte imię Jezus, święte imię Jezus, jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha, uwielbiam Cię. Święte imię Jezus, święte imię Jezus, jest na ustach mych i w sercu mym, w mocy Ducha, uwielbiam Cię. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom innego imienia, w nim zbawienie jest. Wywyższamy i czcimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, który uniżyłeś się, który stałeś się człowiekiem, wycierpiałeś od bezbożnych tak wiele zniewag, tak wiele sprzeciwów. Uniżyłeś się aż do śmierci i to śmierci na krzyżu, śmierci złoczyńców, śmierci przestępców. Uniżyłeś się do miejsca tak wielkiej hańby, aby nas ratować, aby nas zbawić. Za cierpienia śmierci, jak czytamy, zostałeś wywyższony ponad wszystko i otrzymałeś imię, które jest ponad wszelkie imiona, aby na imię Jezusa skinało się wszelkie kolano na ziemi, na niebie, pod ziemią, aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I my dzisiaj jesteśmy tutaj, aby wywyższać Ciebie, aby wyznawać to imię z czcią, z uwielbieniem, z wdzięcznością, dlatego że my jesteśmy owocem Twojego cierpienia, Twojej śmierci, Twojego zmartwychwstania, Twojego wstawiennictwa, Twojego życia. Wielbimy i wywyższamy Ciebie. Amen. Amen. Umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej siłę. Bójcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciała. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, rządcami o granice ogarniającej świat ciemności. Niezbędnymi zapisami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przyjmijcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w publicznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięstwa. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. Obuci gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośbę, módlcie się w duchu, bez względu na pole. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością. I wstawiajcie się za wszystkimi świętymi. Wstawiajcie się przy tym za mną, aby gdy otworzę usta, dane mi były odpowiednie słowa do odważnego głoszenia tajemnicy dobrej nowiny. Ze względu na nią działam jako poseł w kajdanach i chcę ją głosić śmiało, tak jak powinienem. Amen. Amen. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. A kiedy znów na te narody spojrzę, którymi Ty wciąż opiekujesz się. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śnie. jak w wielkim śnie. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak w wielkim śnie, jak w wielkim śnie. Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze i widzę gwiazd niepoliczony rój, jak słońce tam i księżyc w swojej porze spokojnie bieg wciąż odbywają swój. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak w wielkim śnie, jak w wielkim śnie. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śty, jak wielkim śty. Gdy słowem swym stanąłeś na mej drodze, o Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą, co zmyła grzech, co cieszy w życia Twodze, co w mych słabościach pomoc daje Twą. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak w wielkim śnie, jak w wielkim śnie. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak w wielkim śnie, jak w wielkim śnie. Gdy widzę znów, jak grzesznych wielka rzesza zamiast Cię czcić, Twe imię święte lży. A mimo to Twa łaska się nie zmniejsza, owszem ich znosisz w cierpliwości swej. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śnie, jak wielkim śnie. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śnie, jak wielkim śnie. Gdy życia mnie przytłacza ciężkie brzemię, gdy jest na śmierć zraniona dusza ma, ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie, pomoże nieść, co się nieznośnym zda. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak w wielkim śnie, jak w wielkim śnie. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak w wielkim śnie, jak w wielkim śnie. Gdy, Panie mój, odwołasz mnie ze świata, gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask, gdy dana będzie mi czystości szata, i Ciebie ujrzę, Jezu Królu łask. Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci, jak wielkim śnie, jak wielkim śnie. Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci, jak wielkim śty, jak wielkim śty. Panie, Ty jesteś naszym zbawieniem. Ty jesteś naszym lekarzem, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa, jakiego doświadczamy. Składamy w Twoje ręce, Panie, te wszystkie potrzeby niewypowiedziane naszych bliskich, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego zbawienia, tych wszystkich, którzy są chorzy, słabi. Panie, składamy w Twoje ręce, wiedząc, że masz o nas staranie, wiedząc, że jesteś dobrym Ojcem, który troszczy się o swe dzieci i współczuje w naszych słabościach. Składamy w Twoje ręce, Panie, te wszystkie potrzeby, które są na naszych sercach, prosząc, byś się zmiłował, byś dotknął, uleczył. A też składamy Ci dzięki, Panie, za te dowody Twojej łaski. Dziękujemy za małą Dominikę z Zielonej Góry. Panie, że mimo tych licznych sytuacji zagrożenia, gdzie lekarze już rozkładali ręce i nie wierzyli, że cokolwiek jeszcze może jej pomóc, Panie, Ty zachowałeś to maleństwo przy życiu. I modlimy się, byś zachował je dalej. Prosiła o Marcina, o Anię, byś posilał ich serca, dodawał im wiary, wytrwałości w tym doświadczeniu przez Pana Boga. Panie, w tych licznych doświadczeniach, które nas spotykają, Ty obiecujesz, że we wszystkich będziesz z nami i ze wszystkich nas wyrwiesz. Dziękujemy Ci. W swoim czasie podniesiesz nas swoją mocną ręką. Zamienisz smutek w radość. Przeodziejesz nas na nowo radością Twoją. Chociaż wieczorem jest nieraz płacz, ale rankiem przychodzi śmiech i radość, wesele. I za to Ci dziękujemy, że jesteś Bogiem wszelkiego pocieszenia, który pociesza nas we wszelkich doświadczeniach, abyśmy też tym samym pocieszeniem mogli pocieszać innych, którzy przechodzą przez utrapienie. Chwała. Amen. Amen. Doświadczać, że Ty posłuchasz starania, Panie. Pragniesz dla nas dobrych rzeczy, Boże. Dzięki Ci za to, że mogę Tobie zaufać, Panie, i nie zawiodę się, że Ty prowadzisz swoją dłonią, Panie, posilasz, wzmacniasz, Panie. Panie, proszę, byś pomógł mi i każdemu z nas, Panie, w podejmowaniu dobrych decyzji o naszym życiu, Panie. By były one zgodne z Twoją wolą, Panie. Mam taki dylemat mały, Panie, i Ty wiesz, o co chodzi. Proszę Cię, byś pomógł mi i ukierunkował, Panie. Tak jak Ty wypełniasz. Boże, też dziękuję Ci za moją mamę, za moje rodzeństwo, Panie, którzy, Panie, szukają Ciebie, którzy podążają za Tobą, Panie. I tak modlę się, Boże, o tych naszych bliskich, którzy nie są zbawieni, Panie, nie szukają Ciebie, odwracają się od Ciebie, przeklinają Ciebie, Panie. Boże, raduj ich życie, raduj ich duszę, Panie. Dotykaj się ich serc, Boże, i uzdrów to, co chore, Panie, wyprostuj to, co krzywe. Poprowadź ku Twojej chwale, Panie. i zwycięstwo. Dziękuję Ci, Panie, za to, że oddałeś swoje cenne życie za nas. Za nas, takich malutkich. Ty, Panie, poświęciłeś swoje życie. Tobie niech będzie chwała w imieniu Twoim, Ducha Świętego. Ojcze, chwała Tobie. Amen. Amen. Otwórz, prosimy, Ojcze, nasze serca, aby przyjąć Twoje życiodajne słowo. Niechaj Twój Święty Duch objawia nam Twoją chwałę, Twoją wielkość, Twój majestat, Twoją moc i nasze miejsce w Twoim planie. Prosimy, przemawiaj do naszych serc. Błogosław też dzieci, aby one zrastały w poznaniu Ciebie. Pociągaj ich serca ku Tobie i daj łaskę zaufać Tobie w dziecięcej wierze, tworzyć swoje serca dla Ciebie. Bądź uwielbiony pośród nas. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Tej społeczności, z tego, że tak licznie przybyliśmy tutaj i bardzo Bogu dziękuję za wszystkie modlitwy, które były wznoszone, za pieśni, za Słowo Boże, którym tak zostaliśmy nakarmieni już na samym początku. Cieszę się, bo słyszę, że naprawdę Bóg działa, że przemawia do waszych serc, że to, co mówicie w modlitwach, to, co śpiewamy tutaj z takim zaangażowaniem, jak widzę, jest tym samym słowem, które, z którym przyszedłem tutaj na dzisiejsze nabożeństwo. Czasami naprawdę Bóg tak potwierdza, że w jednym duchu się gromadzimy i przez słowa, i przez to wszystko, co dajemy z siebie tutaj na tym miejscu. I też moją gorącą modlitwą i prośbą do Boga jest, aby to, co za chwilę będziemy rozważać, również było błogosławione przez Niego, tak jak się modliliśmy. Kochani, otwórzmy nasze Biblię. Pytanie takie techniczne, czy z tyłu mnie dobrze słychać? Tak? Okej. Otwórzmy nasze Biblię na księdze Hioba. Księga Hioba, kochani, między księgą Estery a księgą Psalmów. I przeczytajmy pierwsze dwa rozdziały. Będę czytał z Biblii Gdańskiej, uwspółcześnionej. Śledźcie tekst razem ze mną albo po prostu słuchajcie. Był w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Ten człowiek był doskonały i prawy, i bojący się Boga, a stroniący od zła. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a jego dobytek stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów i 500 oślic. Miał też bardzo liczną służbę. Był on człowiekiem najmożniejszym wśród wszystkich ludzi wschodu. Jego synowie schodzili się i urządzali ucztę, każdy w swoim domu, w ustalonym dniu. posyłali po swoje trzy siostry i zapraszali je, aby jadły i piły wraz z nimi. A gdy minęły dni uczty, Hiob posyłał i poświęcał ich. Potem wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia stosownie do ich liczby. Mówił bowiem Hiob: może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swoich sercach. Tak Hiob czynił zawsze. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. Wtedy Pan zapytał szatana: skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu: krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Pan powiedział do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. A szatan odpowiedział Panu: czy Hiob za darmo boi się Boga? Czy nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i wszystkiego, co ma? Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi? Ale wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. Wtedy Pan powiedział do szatana: oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko na niego nie wyciągaj ręki. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Zdarzyło się któregoś dnia, gdy jego synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata, że do Hioba przybył posłaniec i powiedział: woły orały, a oślice pasły się obok nich. I napadli Sabejczycy i zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział: ogień Boży spadł z nieba, spalił owce i sługi i pochłonął ich. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział: Chaldejczycy podzieleni na trzy oddziały napadli na wielbłądy, zabrali je, a sługi pozabijali ostrzem miecza. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. A gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i powiedział: twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata, a oto gwałtowny wiatr powiał od pustyni i uderzył w cztery węgły domu, tak że zawalił się na dzieci i pomarły. Uszedłem tylko ja sam, aby cię o tym powiadomić. Wtedy Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz, ogolił swoją głowę, potem upadł na ziemię i oddał pokłon i powiedział: nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. Pan dał, Pan też wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył, ani nie oskarżał Boga o nic niewłaściwego. I znowu pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, wśród nich przyszedł też szatan, aby stanąć przed Panem. Wtedy Pan powiedział do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział mu: krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Pan zapytał szatana: czy zauważyłeś mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. On jeszcze trwa w swojej prawości, choć ty mnie pobudziłeś przeciw niemu, abym go niszczył bez powodu. Szatan odpowiedział Panu: skórę za skórę, wszystko co człowiek ma, odda za swoje życie. Ale wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij jego kości i ciała, a na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Wtedy Pan powiedział do szatana: oto jest w twojej ręce, ale jego życie zachowaj. Wyszedł więc szatan sprzed oblicza Pana i dotknął Hioba bolesnymi wrzodami od stóp po czubek głowy. A ten wziął skorupę, aby się nią skrobać, i siedział w popiele. Jego żona powiedziała mu: jeszcze trwasz w swojej prawości? Złorzecz Bogu i umieraj. I odpowiedział jej: mówisz tak, jak mówią głupie kobiety. Czy tylko dobro będziemy przyjmować od Boga, a zła przyjmować nie będziemy? W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami. A gdy trzej przyjaciele Hioba usłyszeli o całym nieszczęściu, które spadło na niego, i przyszli, każdy ze swojego miejsca, Elifas z Temanu, Bildad z Szułach i Sofar z Naamy, umówili się bowiem, aby przyjść i wraz z nim lamentować i pocieszyć go. A gdy z daleka podnieśli swoje oczy, nie poznali go. Podnieśli swój głos i płakali. A potem każdy z nich rozdarł swój płaszcz i rzucał proch w górę na swoją głowę. I siedzieli z nim na ziemi przez 7 dni i 7 nocy i żaden z nich nie przemówił do niego ani słowem. Widzieli bowiem ogrom jego bólu. Kochani, tak jak mówiłem zeszłym razem, kiedy się z wami dzieliłem swoimi przemyśleniami, słowem, które do mnie dochodzi z listu Jakuba, było tam wezwanie Jakuba, żeby brać przykład z Hioba, żeby popatrzeć na niego i na jego historię. Wprawdzie wtedy troszeczkę po tym wersecie się tak prześlizgnąłem, być może ktoś z was mógłby uznać, że można byłoby to rozwinąć jeszcze, ale tak jak zapowiedziałem wam, miałem na myśli i mam na myśli dalej, aby podzielić się z wami kilkoma wnioskami i myślami, które rodzą się we mnie po przeczytaniu tej księgi. I właśnie ostatnio... O, dziękuję, siostra. Właśnie ostatnio spędzam czas nad studiowaniem tej księgi i chciałbym w tej usłudze rozpocząć krótki cykl kazań. Krótki, bo mam nadzieję, że zmieszczę się w 5 do 10 tygodniach. Więc nie będzie to pół roku czy rok. Nie będę chciał rozważać rozdział po rozdziale i z każdego z nich wyciągać wnioski. Natomiast moim celem jest odnalezienie w tej księdze kilku takich naprawdę głównych myśli, głównych treści. I jak Bóg da, jak rzeczywiście mnie wesprze, to się tym z wami podzielę. Kochani, o księdze Hioba wszyscy, mam nadzieję, słyszeli. I mógłbym tutaj w pewien sposób może parafrazować słowa apostoła Pawła i powiedzieć, że jeśli chodzi o Hioba, wszyscy poznanie mamy. Wszystko wiemy i na temat sprawy jego z Bogiem znamy, tak? Znamy, jak to było. Kochani, nic dziwnego, bo księga ta ze względu na swoją dramatyczną treść stała się przedmiotem i mnóstwa kazań, i mnóstwa komentarzy. Była też omawiana w szkołach, z tego co pamiętam, to chyba na poziomie liceum. Młodzież zapoznała się z fragmentami tej księgi. I z jednej strony jest w tym jakiś plus, bo nawet nie szukając specjalnie, człowiek może się natknąć na piękne treści i jak Pan oświeci jego oczy, to człowiek może wyciągnąć lekcję. Natomiast dla mnie, tak, kiedy stoję przed wami, jest to pewien z drugiej strony ciężar, ponieważ muszę się przebić przez pewną powszechną wiedzę o tej księdze. Muszę wam wiernie wyłożyć to, co widzę w niej. I nie jest to proste. Nie jest to proste dla mnie, bo tak jak mówię, zderzam się cały czas z jakimiś myślami, które noszę w sobie od dawna, kiedy jeszcze nawet nie byłem wierzącym człowiekiem. Jakiś uformowany obraz postaci, uformowany obraz zdarzeń. Nie wiem, może po części jest to obraz uformowany przez Boga, ale po części obawiam się, że przez właśnie kulturę, przez powszechne zrozumienie tej księgi. Chciałbym się przez to naprawdę przebić i dostrzec w niej coś więcej. Przyznam się wam, chociaż to nie jest w ogóle chlubne, że na maturze z języka polskiego, nie wiedząc, jaki temat wybrać, jako człowiek niewierzący, wybrałem księgę Hioba. Był taki temat, cierpienie Hioba i coś tam, nie pamiętam specjalnie co. Napisałem 2 strony, dostałem 2. Z 2 się zdawało maturę w moich czasach. Jak dzisiaj biorę tę księgę do ręki, to nie wiem, jak długo jeszcze będę musiał pokutować po prostu z tych bzdur, które tam musiałem napisać. Ale kochani, właśnie. Chciałbym was zachęcić do jednej rzeczy. Jeżeli uznacie, że warto, jeżeli uznacie, że możecie poświęcić na to czas, odświeżcie sobie tą księgę w całości. Tak by nie było tylko w ten sposób, że te fragmenty, które będę czytał, będą odświeżane, natomiast cały kontekst gdzieś może troszeczkę zapomniany. Usiądźcie w domu i przestudiujcie ją w samotności przed Panem. Oprócz tego zachęcam gorąco, żebyście przychodzili na środowe spotkania nasze, bo być może po którejś z tych usług pojawią się wątpliwości, pojawią się pytania i będzie o czym rozmawiać. Z tego miejsca nie popłynie tutaj cała nauka o księdze Hioba. Nie ma na to najmniejszej szansy. I ze względu na moją słabość w tym względzie i ze względu na ograniczenia czasowe, a przede wszystkim ze względu na głębokość treści, mi Bóg całej głębi nie objawi. Ale wierzę, jestem przekonany, że Kościołowi, społeczności lokalnej, na tyle, na ile Bóg będzie chciał to objawić, to każdemu jakąś cząstkę da. Gdy weźmiemy to razem w całość, gdy będziemy o tym rozmawiać, mamy szansę wejrzeć jeszcze głębiej niż tylko słuchając kazań. Naprawdę zachęcam. To nie jest tylko tak, kochani, że jak nie będziecie przychodzić, powiedzmy, w środę, to czegoś nie zyskacie, a i tak będzie dobrze. Bo może będzie tak, że oprócz tego, że czegoś nie zyskacie, to jeszcze coś stracicie. Ja mówię tak do wszystkich, do siebie też, bo widzę naprawdę, jak te spotkania uzupełniają nasze poznanie i nasze zrozumienie kazań, tak? Okej, to tak tytułem zachęty. Generalnie mógłbym, albo inaczej, w księdze Hioba ja osobiście widzę 2 takie główne osie, 2 główne wątki. Oczywiście na każdy z nich będzie się składało wiele tematów, ale 2 główne, które chciałbym wam dzisiaj pokazać, to są takie. Pierwszy dotyczy natury samego Boga, Jego sprawiedliwości, Jego suwerennej władzy, mocy, Jego miłości, miłosierdzia, łaski. W tym wątku głównym będziemy na pewno rozmawiali o takich trudnych tematach jak geneza zła, jak sens cierpienia, jak stosunek Boga do tych trudnych dla nas realiów, tak? Czyli prób, cierpień. Nie wiem, czy to znak, kochani, że mam nie mówić, czy po prostu złośliwość przedmiotów martwych, ale sobie z tym poradziłem. Dobrze, to jest pierwszy wątek. Drugi wątek główny to jest praktyka wzajemnego usługiwania sobie pośród cierpień. I wiemy też, że jest to potrzebne Kościołowi, aby w tym wzrastać, aby w tym dojrzewać, aby przyjmować od Słowa Bożego lekcje, jak się zachowywać, jak być pomocą, jak być wsparciem, jak robić to dobrze. Ta praktyka powinna być oparta na współczuciu i poczuciu wspólnoty. W obu tych tematach jako Kościół powinniśmy dojrzewać, bo zarówno poznanie natury Boga, jak i praktykowanie naszego powołania to są właściwie dwa niezbędne elementy do tego, by kroczyć po drodze, którą wytyczył nam Pan Jezus. Nie ma chrześcijaństwa bez poznawania natury Boga i nie ma chrześcijaństwa bez praktycznego usługiwania sobie nawzajem w braterskiej miłości. I dlatego w tych kilku kazaniach będę chciał dotknąć właśnie tych wątków. Być może będę trochę skakał po tekście, czyli nie zawsze będę jechał po kolei, jak to się mówi, tak? Od deski do deski. Czasami złapię jakiś fragment z jednego rozdziału i dołożę fragment z innego rozdziału. To wszystko dlatego, aby poprzeć pewne myśli. Ta księga jest długa i myślę, że gdybym, tak mi się wydaje, że gdybym rozdział po rozdziale musiał przez nią przechodzić, moglibyśmy lub niektórzy z was moglibyście zagubić wątek, to o czym mówimy, na co chcieliśmy zwrócić uwagę. Też zakładam, że jednak wszyscy poznamy czy znamy tą księgę, więc nie będzie to myślę uciążliwe dla nas. Jeszcze jedną mam prośbę, zanim rozpoczniemy rozważanie taką do nas wszystkich, mówię to też do siebie, żebyśmy, kochani, nie uznali tak z góry tych tematów, które przed chwilą wymieniłem, jako zbyt trudnych lub może kontrowersyjnych na tyle, żeby je ominąć, tak? Nie myślmy w ten sposób. One są trudne, ja się zgadzam z tym, że pełni nie ogarniemy, że do dna głębi nie dojdziemy. Takiego dna nie ma zresztą. Głębia Boga jest niezbadana. Nie starczyłoby nam pewnie i dni, i nocy, żeby się do tego wszystkiego zbliżyć na tyle, na ile byśmy chcieli, ale nie mamy innej drogi do tego, by poznawać, jeżeli nie słuchać, mówić, rozmawiać między sobą, pouczać się, korygować, wskazywać na to, co ktoś może nie widzi, a jeden widzi, to na tym to musi polegać. Jeżeli tego zaniedbamy, jeżeli powiemy, że to mnie nie dotyczy, być może albo się z czegoś ograbimy, albo... No cóż, jestem przekonany w tym gronie, że wszyscy pragniemy poznania. Rozpocznijmy zatem rozważanie tych treści, które przeczytaliśmy. Chciałbym to zrobić w trochę nietypowy sposób. Rozpocznę od przedstawienia postaci. Może trochę tak jak w filmach. Jeszcze film się nie zaczął, a a już można przedstawić, kto w nim występuje. To nam, myślę, pomoże uchwycić całość. Pierwszym bohaterem oczywiście tej księgi jest sam Bóg. Choć jego głos nie jest dominujący w dialogach, jego mowa nie jest może najszersza tutaj, ale to właśnie jego głos w tej księdze jest najważniejszy i jako taki musimy widzieć głos Boga, jako najważniejszy. Ponieważ Bóg wypowie się w tej księdze jako ten, który zna całe tło historii, który wie o tej historii wszystko, od początku do końca. Jego słowa, które tu będziemy czytać, są pewne i są amen. Natomiast pozostali bohaterowie, jakkolwiek będą mówić rzeczy dobre, często ich słowa będziemy odbierać jako wiedzę o Bogu. Wiedzę, którą czerpiemy też z innych ksiąg. Ale musimy też pamiętać, że będą to słowa wypowiedziane przez ludzi, którzy chwytają się ich z określonymi intencjami. To po pierwsze. Chwytają się też tych słów w bardzo specyficznych warunkach. Hiob pośród wielkich utrapień, przyjaciele Hioba też w pośród właśnie tej całej sytuacji. Może nie będą wiedzieli, jak się zachować, może nie będą wiedzieli, co powiedzieć, natomiast będą pewne słowa wypowiadali. Natomiast wracając do słów Boga, słowa Boga będą pewne. To, co Bóg powie, to jest i dobre w kontekście, i dobre samo w sobie. Zatem zapamiętajmy na ten cały cykl rozważań, że będziemy odnosić się do słów Boga i to one będą głównym punktem odniesienia do interpretacji całych zdarzeń. Kolejnym bohaterem opowieści o Hiobie jest oczywiście sam Hiob. Co możemy o nim powiedzieć? Tak krótko, żeby scharakteryzować. Mamy na początku tego rozdziału pierwszego króciutką, ale bardzo wymowną charakterystykę narratora. Natomiast ja przytoczę słowa, właśnie słowa Boga, który powiedział o Hiobie na początku. Nie ma nikogo mu równego na ziemi. To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. Taka charakterystyka Boga. Wiemy, że jest to opinia obiektywna. Bóg, który wszystko wie, który nie potrzebuje żadnego świadectwa od człowieku, od drugiego człowieka, który nie potrzebuje tak naprawdę niczego, żeby wydać prawdziwy osąd, wypowiada o Hiobie takie słowa. Czyli nie jest to subiektywny osąd, pobieżny, wypowiedziany może po pozorach. To jest prawdziwy osąd o Hiobie. Hiob nie był Izraelitą. Zamieszkiwał ziemię Uz, czyli ziemię wschodu, tak? Dzisiejsze to można powiedzieć, to są ziemie arabskie. Jednak Hiob znał Boga Jahwe. Składał mu ofiary. I ze względu na tego Boga i ze względu na bojaźń przed tym Bogiem pilnował swojej pobożności, swojej i swojej rodziny. Był to człowiek wyjątkowo błogosławiony przez Boga. O jego błogosławieństwie będziemy jeszcze rozmawiali przy okazji któregoś z najbliższych kazań. To, co na początku rzuca się w oczy, to błogosławieństwo w postaci licznej rodziny, w postaci licznych stad, służby, majątności. I kochani, nie wiem jak wy, ja się spotkałem z takim właśnie powszechnym rozumieniem. Powstał chyba nawet taki frazes, błogosławieństwo Hioba. Nie wiem, czy powszechnie używany, czy nie. Natomiast mówi się o błogosławieństwie Hioba, rozumianym właśnie w postaci tego bogactwa, błogosławieństwa w zdrowiu, w rodzinie, majętności i tak dalej. Będziemy musieli wrócić jeszcze do tematu błogosławieństwa Hioba, ponieważ gdy tylko na tym się zatrzymamy, na tym pojęciu o jego błogosławieństwie, to obawiam się, że będzie to bardzo niepełne zrozumienie, dlaczego Hiob był błogosławiony. Nie zatrzymamy się tylko na pieniądzach, rodzinie i zwierzętach. Ale tak jak mówię, to będzie przedmiotem któregoś z najbliższych kazań. Kolejni bohaterowie to trzej przyjaciele Hioba. Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Cofar z Naama. Egzotyczne może nazwy krain, jednak są to krainy też z tych ziemi Uz, czyli też dzisiejsze ziemie arabskie. I to właśnie ci trzej przyjaciele będą próbowali napominać Hioba. Napominać i na drodze swoich wywodów, swoich pouczeń będą posuwali się coraz bardziej, dalej i dalej w kierunku wręcz okazania wrogości Hiobowi. Będziemy to też obserwować, jak to po kolei się rozwijało. Myślę, że ci przyjaciele będą też dla nas cennym przykładem, albo nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, antyprzykładem, na ich zachowaniu, na ich poczynaniach wszystkich będziemy się uczyć, jak nie usługiwać człowiekowi w cierpieniu. Jeżeli dobre wnioski wyciągniemy, to nauczymy się od tych trzech ludzi bardzo dużo. Kolejnym bohaterem jest postać o imieniu Elihu. Elihu pojawi się pod koniec księgi jako czwarty, może w cudzysłowie powiem, przyjaciel Hioba, obserwator wydarzeń. Nie wiemy, czy od początku obserwował, przysłuchiwał się, raczej tak. Z jego mowy to chyba będzie wynikało. Natomiast będzie to trochę postać różna od tych trzech, którzy mówili. Myślę, że jest to bardzo ciekawa postać. Dla mnie osobiście ja uznaję go za człowieka, od którego też dużo można się nauczyć. Jest postacią kontrowersyjną. Na pewno będziemy o nim rozmawiać troszeczkę więcej niż o tych trzech pozostałych. Być może dla was też będzie ta postać inspiracją do tego, jak usługiwać, ale również jak poznawać Boga. Czyli coś ku zbudowaniu od Elihu i coś ku przestrodze. I kochani, ostatnia postać, nie wiem czy kluczowa, ale w powszechnym rozumieniu księgi Hioba wydawała się postacią kluczową. Tą postacią jest szatan. On odgrywa pewną rolę w tych wszystkich wydarzeniach, jednak mam nadzieję, że uda mi się was przekonać do tego, że jego rola jest chyba przeceniana trochę w powszechnej świadomości. Że troszeczkę za dużo się diabłu przypisuje w tej historii. W jakimś komentarzu natrafiłem, to tak na marginesie wam tylko powiem, natrafiłem na takie słowa, że los Hioba był wynikiem zakładu pomiędzy Bogiem a szatanem. Nie wiem, jak odbieracie takie słowa. Dla mnie to jest totalny nonsens. Totalny nonsens. Bóg z diabłem się założył o Hioba. trochę tak jak na wyścigach konnych. Kochani, jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało, mam pewne obawy, że w rozumieniu, nie wiem czy wśród was, ale generalnie w zrozumieniu nawet w Kościele, wykład tej księgi przybliża się do właśnie do takiego rozumowania. To na pewno nie jest tak ujmowane w taki groteskowy sposób, ale pomyślmy w domu o tym, czy czasami przez nasze głowy nie przeszła taka myśl właśnie, że Hiob jest obiektem jakiejś, nie wiem, czy zatarczki, czy nie wiem, czy to dobre słowo, czy zakładu właśnie, jakiegoś takiego, wiecie, jakiejś umowy pomiędzy Bogiem a diabłem. Mam nadzieję, że tak nie myślicie, ale jeżeli cień tego rozumienia wam przeszedł przez głowę, to będziemy o tym mówić i rozmawiajmy, bo jeśli tak by było, to musimy to zmienić. Kochani, w ten sposób bardzo tak szybko przedstawiłem wam postaci, które będą brały udział w tej historii. Wybaczcie też, że nie będę analizował i przytaczał jakichś takich, wiecie, ciekawostek związanych z miejscami, z nazwami krain geograficznych, ze znaczeniem imion i tak dalej, bo to ja to zostawiam dla badaczy, tak, dla tych, którzy mają więcej czasu i chcą z tego typu informacji wyciągać lekcje. Ta księga i tak jest zbyt szeroka i zbyt głęboka, by tak rozdrabniać się może z tego miejsca. Jak będzie czas, kiedyś w środę możemy się zastanowić, czy to jest jeszcze coś tam ukryte w tych właśnie tajemniczych nazwach, imionach i tak dalej. Dzisiejsze kazanie chcę poświęcić głównemu bohaterowi. Przyjrzyjmy się zatem, co Bóg sam nam sobie o sobie objawił w tej księdze. Oczywiście w każdym z kolejnych kazań będziemy to objawienie poszerzać. Natomiast rozpocznijmy. Bóg obecny w tej księdze jest przez cały czas. Skąd to wiemy? Bo przysłuchuje się bohaterom. Słucha ich uważnie. Nie ujawnia się, ale widzi, ale słyszy. Sam Pan Bóg, ten, który siedzi na tronie w swojej duchowej rzeczywistości, w którą niespecjalnie mamy wgląd. Nieczęsto, kochani, na kartach Biblii mamy właśnie wejrzenie za kurtynę, za kulisy, co tam się dzieje po tamtej stronie. Niektórych z was, mnie na przykład, co jakiś czas tak zjadała ciekawość, jak to tam wygląda. Bo my widzimy to, co widzimy naszymi zmysłami, ale tam w górze przecież też się coś odbywa. Przecież jest tron Boży, są aniołowie. Jest to ciekawe i w tej księdze, myślę, w Biblii możemy pewien fragment tego zobaczyć. Może przeczytam szybciutko tak jeszcze te wersety. Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży przybyli, aby stanąć przed Panem, że też szatan pojawił się wśród nich. Wtedy Pan zapytał szatana, skąd przychodzisz? Szatan odpowiedział Panu, krążyłem po ziemi i przechadzałem się po niej. Pan powiedział do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba, że nie ma nikogo mu równego na ziemi? To człowiek doskonały i prawy, bojący się Boga i stroniący od zła. A szatan odpowiedział Panu, czy Hiob za darmo boi się Boga? Czy nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i wszystkiego, co ma? Błogosławiłeś dziełom jego rąk, a jego dobytek rozmnożył się na ziemi? Ale wyciągnij tylko swoją rękę i dotknij wszystkiego, co ma, a na pewno będzie ci w twarz złorzeczył. Wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko na niego nie wyciągaj ręki. I szatan odszedł sprzed oblicza Pana. Nie wiemy dokładnie, gdzie to miało miejsce. Czy to przed samym tronem Boga, czy może w jakimś innym duchowym miejscu. Wiemy jednak na pewno, że sam Pan Bóg wezwał przed swoje oblicze te istoty duchowe, tak? Między innymi na pewno byli aniołowie. Wybaczcie, nie znam tego rozróżnienia, systematyki tak dokładnie, żeby z całą pewnością o tym mówić, kto tam się stawił. Natomiast stawił się też szatan. Czy zastanawialiście się, kochani, kiedyś nad tym, że szatan jest osobą, która musi się stawić na wezwanie Boga? Zwróćcie uwagę, że nie jest tutaj napisane, że szatan jako taki, wiecie, wódz wrogiej armii sforsował bramy niebios, wdarł się przed sam tron Boży po to, by z nim walczyć, naubliżać mu, być może, nie wiem, z chęcią zniszczenia Boga. On się stawił jak do raportu, tak jak wszystkie postacie stanęły, nie wiem, czy w rzędzie, w szeregu, tak jak w wojsku, natomiast stawili się przed nim, by zdać sprawę mu, by mu po prostu raportować. Zwróćcie też uwagę, że szatan to nie jest ktoś, kto wprowadza tam chaos jakiś. Jakiś, wiecie, tak, jeżeli on jest tak zepsuty, tak zdeprawowany, że nie ma w nim porządku, jest tylko chaos, to tam nie wprowadził swojego chaosu. Nie mógł tam wprowadzić swoich rządów, wprowadzić swojej wizji, jak ten raport miał wyglądać, jak to sprawozdanie miałoby wyglądać. On nawet się nie odzywa pierwszy, bo nie może. Tak jak szeregowiec nie może do generała odezwać się na raporcie, tak i szatan nie ma tutaj takiej mocy. Jedyne, co może, to odpowiedzieć na pytania. I robi to, bo musi. Nie wiem, czy znacie troszeczkę, albo przyglądacie się młodzieży zbuntowanej. Ja byłem młodzieżą zbuntowaną. Jakby mnie ktoś w moim wieku buntu chciał zapytać o coś, a ja bym mu nie chciał odpowiedzieć, nie ma mowy. Mógłbyś mi zadawać pytania, a ja bym ci nie odpowiedział. To jestem ja, zbuntowany człowiek, mało mogący. A tu mamy, tak, szatana, o którym się mówi, że jest tutaj Bogiem na tej ziemi, tak, jakimś takim Bogiem, władcą. Taki bunt, taki zbuntowany człowiek, ale dostaje pytanie i musi odpowiedzieć. Kochani, to już nam coś pokazuje, jak to wygląda po tamtej stronie. Myślę, że i sztuka, kultura, być może, a może nawet na pewno też religia, przez wieki kreowała postać szatana jako takiego, wiecie, równorzędnego Bogu konkurenta. Jako dwie równoważne siły, które może do pewnego czasu, ale jednak ścierają się z sobą, walczą w taki sposób wyrównany, że moglibyśmy tylko kibicować. No my kibicujemy Bogu, bo to jest nasz Pan, tak? Ale bardzo dużo ludzi na ziemi kibicuje szatanowi. Co za nonsens, kochani, co za nieporozumienie. Myślę, że w tej odsłonie widać to wyraźnie. Nie ma tutaj żadnych równorzędnych stanowisk. Szatan po prostu staje i raportuje, odpowiada na pytanie, a gdy pytania się kończą, odchodzi. Spójrzmy na to, na tą rozmowę. Gdy Bóg mówi szatanowi, czy nie zwróciłeś uwagi na Hioba? Mówi, że Hiob jest bogobojny. A szatan co na to? Czy nie odgrodziłeś go i jego domu, czy nie błogosławiłeś mu? Zatrzymajmy się chwilkę na tym fragmencie rozmowy. Szatan doskonale wiedział, że nie ma przystępu do Hioba takiego, jaki by mu się marzył. Myślę, że nie trzeba was przekonywać, że gdyby tylko mógł, to by tego sprawiedliwego sługę Bożego zniszczył w jednej minucie, bo taki jest jego cel. W szatanie nie ma nic dobrego, co mogłoby się nad nim zlitować. Ale co mówi? Czy nie odgrodziłeś go? Kochani, to odgrodzenie Hioba przed diabłem jest, myślę, czymś, nad czym musimy też się chwilę zatrzymać. Czy to oznacza, może, tak? Teraz będziemy tak sobie rozważać. Czy to oznacza, że Bóg tak uzdolnił Hioba, uświęcił, uformował, ukształtował, że Hiob już nie może zgrzeszyć, nie może zrobić niczego, czym mógłby otworzyć furtkę diabłu? Wiemy, co to jest otwieranie furtki diabłu, nie? Myślę, że wiemy. Czy Hiob nie mógł otworzyć furtki diabłu? Ja myślę, że mógł. Diabeł kusił go. Robił na pewno wszystko, co tylko mógł, żeby doprowadzić tego człowieka do grzechu i do upadku, a w konsekwencji do śmierci. Robił, co mógł. Na pewno Hiob zmagał się z pokusami. Pytanie, skąd to wiemy? Może nie wprost, ale pomyślmy przez chwilę. Czytamy, że Hiob składał ofiary przed Panem za swoją rodzinę. Nie czytamy, że składał za siebie, ale czytamy, że za synów. Ale to nam coś mówi, coś pokazuje. Zobaczmy, jak on myślał o tym. On nawet myślał, że a złożę na wszelki wypadek, bo może któryś z nich zgrzeszył. Może któryś z nich zrobił coś dobrego. Widzicie tą gorliwość? To jest po pierwsze, że ta gorliwość, Hiob czynił to zawsze, nie ustępował w tym. Miał wielkie staranie o to, żeby jego synowie, jeżeli upadli, to żeby byli podniesieni z tego upadku. Druga sprawa jest taka, że Hiob był człowiekiem z krwi i kości. Nie urodził się wczoraj. Doskonale wiedział, że jak synowie ucztują i piją wino i mają wesele, to jest to no doskonałe, takie, wiecie, doskonałe środowisko do tego, żeby się rozluźnić, tak? Żeby stracić czujność i żeby zgrzeszyć. Dlatego Hiob tak myślał, że może zgrzeszyli. On to wiedział. Wiedział, że tam mogli zgrzeszyć. Znał temat grzechu, znał temat upadku. Mało tego, składał ofiary Bogu, czyli też znał temat pokuty. Czy myślicie, że składałby ofiary za swoich synów, gdyby sam nie doświadczał pokutowania? Musiał doświadczać. Wiedział to doskonale. Więc czym było to odgrodzenie od szatana? Kochani, diabeł nie mógł zrobić tego z Hiobem, co zamierzał. To odgrodzenie, o którym tutaj jest mowa, to jest wyraźna granica, jaką Bóg stawia diabłu, szatanowi. To jest wyraźna granica, poza którą pójść nie może. Niezależnie, co to by było. To jeżeli Bóg uzna, że tą granicą będzie, że nie dotknie jego zdrowia, to nie dotknie jego zdrowia i nie ma mowy. Choćby chciał, to nie dotknie. Jeżeli diabeł będzie chciał zniszczyć jego, dotknąć się jego domu, jeżeli Bóg powie, że nie możesz, to nie może. To odgrodzenie to nie jest jakiś, wiecie, chybotliwy płotek, przez który jeżeli będzie się mocno starał i uderzał taranem odpowiednią ilość razy, to się w końcu przebije. Nie przebije się. Jeżeli Bóg uzna, to jest granica. To tak jak, kochani, jak pies na łańcuchu. Choćby nie wiem, jak ujadał, choćby nie wiem, jak szczerzył zęby, za łańcuch nie pójdzie. Innym pytaniem jest, czy Bóg te granice ustala raz na zawsze, tak? Czy naokoło Hioba postawił taki mur i tak na całe życie. Hiob się urodził i to jest ten mur i aż Hiob umrze, to ten mur taki będzie. Nie wiemy. Wiemy, że Bóg decyduje, do którego miejsca diabeł może dojść. Jeżeli mówi, dotknij się tego, ale tego nie dotykaj, to tak będzie. Czytamy o bogobojności Hioba, o jego stronieniu od zła. To są, kochani, te cegły muru, też chcę wam to powiedzieć. Jego bogobojność, jego zaangażowanie w to, by podobać się Panu. Jego gorliwość w tym, by odzwierciedlać Bożą chwałę. To jest pewny mur. Bóg z tego czyni odgrodzenie dla diabła. Nie jest tak, że gdyby Hiob żył sobie jak chciał, w pewnym momencie by uznał, że no, jestem tak błogosławiony, no widzę wyraźnie, że diabeł nie ma do mnie przystępu. No to teraz hulaj dusza. Mur jest ustawiony, solidny, wypróbowany, sprawdzony przez lata, więc się bawimy. Nic z tych rzeczy, kochani, nic takiego nie czytamy. Czytamy natomiast w Słowie Bożym w innym miejscu, i tu szybciutko przeczytam wam tylko jeden werset, z Psalmu 34, werset 7. Anioł Pana rozbija obóz dookoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich. Hiob był człowiekiem bogobojnym. Mógł liczyć na Bożą ochronę. Ale diabeł, ale szatan, jak to szatan, taką ma naturę zepsutą, próbuje zniekształcić tą prawdę, o której przed chwilą mówiliśmy. Wykrzywić, zrobić z niej coś zupełnie innego. I mówi, czy Hiob za darmo boi się Boga? Czy Hiob za darmo boi się Boga? Takie słowa do Boga. Kochani, nie wiem jak wy, ale ja, jak to czytam, to widzę po prostu szczyt niegodziwości i bezczelności tego szatana przed Bożym tronem. Tu się wyraża jego natura. On wprawdzie nie może nic Bogu uczynić, ale z jego ust te oszczerstwa się wylewają. Czy Hiob boi się Boga za darmo? Czy to tylko takie niewinne pytanie? Może diabeł nie wiedział i chciał pouczenia? Cóż złego jest w tym, żeby zapytać Boga o pouczenie? Chciał zapytać, bo nie wiedział, jak głupie dziecko. Otóż nie. Szatan nie pytał, dlatego że czegoś nie wiedział. To, co zrobił, było po prostu rzuceniem oszczerstwa i obrazą. Sobie myślę czasami, że gdyby do mnie przyszedł jakiś człowiek i powiedział, a twoja żona to kocha cię za darmo, a nie dlatego, że ma u ciebie mieszkanie bezpieczne, nie dlatego, że jej kupujesz ciuchy, nie dlatego, że samochód, Dlatego. Kochani, no ja bym się czuł obrażony. To jest obraza. A jeszcze gdybym wiedział, że ten człowiek doskonale wie, że moja żona mnie kocha miłością bezinteresowną, prawdziwą, gdybym wiedział, że on to wie i przyszedł do mnie z takim pytaniem, no to co to w ogóle ma znaczyć? Co to za pytanie? Możemy oczywiście zakładać, że diabeł nie wiedział, tak? Bo tu mówię, ktoś mógłby mnie posądzić, że coś wczytuje w tekst. Jeżeli chcecie zakładać, że diabeł czegoś tam nie wiedział, chciał się dowiedzieć, możecie tak założyć. Jednak biorąc pod uwagę wiedzę, jaką można wyciągnąć z Bożych dzieł, które można obserwować, jestem skłonny przyznać się, że on wiedział. Ale dalej, kochani, i no właśnie, no diabeł wiedział, ale co Bóg wiedział? Bóg też wiedział, jakie są intencje diabła. Myślicie, że co? Że diabeł przyszedł i rozpoczął jakąś brudną gierkę i Bóg dopiero w pewnym momencie się zorientował, że przecież on ze mną pogrywa. No nie jest tak. Nie jest tak. Bóg od początku widzi, co się dzieje. Zanim jeszcze diabeł wypluł te swoje słowa oszczercze, Bóg już wiedział, co tu się będzie działo. I myślę, że teraz dochodzimy do takiego ważnego miejsca w zrozumieniu. I stawiam takie pytanie. Czy Bóg dał się skusić szatanowi? Tak, nie? Oczywiście, że nie. Bóg nie dał się skusić szatanowi. Jeżeli ktoś będzie chciał wyciągnąć kolejny werset z rozdziału drugiego, gdzie Bóg to mówi, to zaraz do tego dojdziemy. Bóg nie dał się skusić szatanowi. Jest to bardzo ważne pytanie i bardzo ważna odpowiedź w kontekście całej tej księgi. Bo jeśli choćby cień myśli przejdzie nam przez głowę, że może jednak tak, to ta rysa na teologii suwerennego i wszechmogącego i wszechwiedzącego Boga sprawi, że rozsypie nam się całe dalsze rozważanie. Cała księga przestanie mieć swój spójny i prawdziwy charakter. No to przeczytajmy te słowa z drugiego rozdziału. Trzeci werset. Zatem rzekł Bóg do szatana: przypatrzyłeś się słudze mojemu Hiobowi, że mu nie masz równego na ziemi? Mąż to doskonały i szczery, bojący się Boga, a odstępujący od złego i który jeszcze trwa w uprzejmości swojej. A tyś mnie pobudził przeciw niemu, abym go niszczył bez przyczyny. Dwie wątpliwości. Pobudziłeś mnie przeciwko niemu, tak? Szatan jakby go skusił, tak? Jakby Boga skusił. To jest pierwszy dylemat, który może się pojawić z analizy tekstu. Drugi to jest taki, że bez przyczyny. Jak to weźmiemy w całość, no to rzeczywiście, i wybaczcie, ja to mówię w cudzysłowiu wielkim, po prostu jest to tylko myśl, z którą będę raczej walczył, że diabeł skusił Boga, aby zrobił coś złego. Tak? Nie, czy nie? No, tak można by było w bardzo pobieżny sposób te słowa zinterpretować. Posilę się takim jednym wersetem. Myślę, że będzie on dobrym tutaj przykładem. Z Jakuba, pierwszy rozdział, 13 werset. Nie szukajcie, ja przeczytam. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego. Nie ma takiej mocy, nie ma takiej mądrości, takiej podstępnej filozofii, która by mogła zamieszać Bogu w głowie. Diabeł nie jest tym, kto miesza Bogu w głowie. Diabeł nie może Boga skusić. Uparty człowiek w swojej głupocie nie może Boga skusić. Choć czasem to tak wygląda i może myślimy, że naszym upartym zachowaniem powodujemy, że Bóg zostanie tym skuszony i zrobi coś złego, coś niewłaściwego. Nie ma takiej opcji. Przypomnę jeszcze wam, jak się skończyło kuszenie Pana Jezusa. Z Ewangelii Mateusza. Wtedy Jezus powiedział mu: idź precz, szatanie. Idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane: Panu, swemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Gdy Jezus był kuszony, to zakończył to kuszenie słowami: idź precz. I jak wiemy z tej historii, diabeł poszedł precz. Odstąpił od niego na jakiś czas. Bóg nie może być kuszony przez szatana. Wiemy, że Pan Jezus w swoim kuszeniu na pustyni, tak, diabeł kusił. Diabeł kusił. No ale co tam się tak naprawdę miało wydarzyć? Czasami myślimy, że tam był taki bój, wiecie, o to, żeby Pan Jezus zgrzeszył, no i ugryzł chleba, na przykład, tak, jedno z tych pokuszeń. No głodny był, ugryzł chleba. I że diabeł by go skusił do zjedzenia chleba. Czy tam o to szedł bój? Żeby Pan Jezus ugryzł chleb, diabeł się będzie cieszył, ach, skusiłem go, ugryzł chleb, mam, 1-0 dla mnie. Taki mały grzech tam, a z drugiej strony ktoś mógł powiedzieć, właśnie, ojciec by Panu Jezusowi wybaczył przecież, nie? Tyle dni nie jadł. Więc to nie jest tak, że go diabeł skusił. Po prostu Pan Jezus by ugryzł chleb i dalej o tym nie mówmy. Kochani, tam również widać tą prawdę, że Bóg nie może być przez szatana skuszony. Nie ma takiej możliwości, bo tam na tej pustyni toczył się bój o to, czy Pan Jezus wytrwa w tym, po co przyszedł. W tym, co zaplanował od samego początku i w czym musiał zwyciężyć. To o to tam chodziło. Gdyby była opcja, że diabeł by go skusił do grzechu, wszystko się sypie, kochani. Jeżeli ojciec posłałby syna na pastwę szatana, który mógłby go skusić, ja już nie mówię, że to, że ośmieszyć, tak? Że mógłby diabeł ośmieszyć Boga. Ja mówię o tym, że taka opcja to pokrzyżowanie Bożych planów. To zniweczenie Bożego planu. Takiej opcji, kochani, nie ma. Nie chcę przez to powiedzieć, że Pan Jezus nie toczył boju, że to nie było dla Niego trudne. To było dla Niego trudne. Był w ciele człowieka i musiał z tym walczyć. Ale zwyciężył. Bo na to przyszedł. Żeby przyjść i zniweczyć dzieła diabelskie. Bóg nie może być skuszony przez diabła. Bóg nie może przegrać z diabłem. To nie jest rozgrywka szachów z dwoma możliwymi opcjami. Szatan w bluźnierczy sposób podważył relację Boga z Hiobem. W bluźnierczy. Powiedział mu, że chrzcicisz się Hiobem, miłością Hioba, a to przecież podróbka, a ja ci to udowodnię. Z czego ty jesteś dumny? Widzicie to? Z czego ty jesteś dumny? Z Hioba? Ja ci pokażę, że mylisz się. Widzicie, że tu nie chodzi o Hioba, szatanowi? Jemu nie chodziło o Hioba. Jemu chodziło o to, żeby zadrwić samego Boga, żeby mu powiedzieć: mylisz się. Chwalisz się czymś, chwalisz się szkiełkiem i mówisz, że to klejnot. Popatrz na mnie. Ja ci udowodnię. To jest bunt. To jest bunt. To jest bluźnierstwo. Jeżeli w tych słowach jest jakikolwiek sens, to jest to tylko sens bluźnierczy. Tylko zniekształcenie, tylko kłamstwo, tylko zmylenie. Jakby to dziecko powiedziało, piłka zmyłka. Wydaje ci się, że coś mądrego powiedział, ale niestety. No ale co z tym pobudzeniem Boga? Rzeczywiście, rzucając takie bluźniercze słowa, diabeł pobudził Boga do działania. To powiedział sam Bóg. Pobudziłeś mnie do działania. Powiedział też, że do niszczenia Hioba bez przyczyny. To jest prawda. Nie chcę zamieniać sensu tych słów, ale chcę zobaczyć głębiej, co Bóg miał na myśli. Po pierwsze, to, że diabeł pobudził do czegoś Boga, to wcale nie znaczy, że zrobił coś wbrew woli Boga. Że Bóg nie chciał czegoś zrobić, a diabeł zainicjował jakieś działanie. Że jest autorem tego, co się wydarzyło, albo współautorem. Nic z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy. Bóg po prostu powiedział diabłu w twarz, to, co ty zrobiłeś, to jest pobudzanie mnie. Pobudziłeś mnie. Tak. Pan Jezus mógł powiedzieć do szatana, który go kusił na pustyni, kusiłeś mnie. Słowa bez przyczyny nie odnoszą się do zamiaru Boga. Bez przyczyny odnosi się do tego, co diabeł myślał o Hiobie. Diabeł chciał wykazać, że Hiob jest interesowny, że tak naprawdę nie kocha i tam upatrywał to, co tam, o co tak naprawdę chodzi. To chciał Bogu powiedzieć, a Bóg powiedział nie. Jeżeli cokolwiek tu się wydarzy teraz, czy wydarzyło, to nie z tej przyczyny, o której ty myślałeś. To są te słowa. Bez przyczyny nie znaczy bez sensu. Bez przyczyny nie znaczy bez celu. Cel Boga, sens Jego działania jest ukryty daleko poza zasięgiem diabła. Bóg się szatanowi nie tłumaczy. Bóg nie musiał mu objawić, jaki jest sens, jaki jest cel tego, co się będzie działo. On się odniósł tylko do jego słów. Widzicie to? On się odniósł do jego słów. Natomiast sens i cel tego, co się będzie działo, jest głęboko i daleko ukryty w Bożych odwiecznych atrybutach. W Jego sprawiedliwości, w Jego miłości, w Jego mądrości. Będziemy o tym rozmawiać w najbliższych kazaniach. Pomyślmy jeszcze przez chwilę i wsłuchajmy się w słowa psalmu 139. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed Tobą, choć powstałem w ukryciu, utkany w głębi ziemi. Oczy Twoje widziały czyny moje, w księdze Twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Jak niezgłębione są dla mnie myśli Twoje, Boże. Jak wielka jest ich liczba. Niezgłębione myśli Boże to zakryte przed człowiekiem, a tym bardziej przed szatanem, Boże postanowienia. Postanowienia Pana nie są Jego kaprysem na potrzebę chwili, nie są chwiejną i niepewną decyzją podjętą pod wpływem kuszenia diabła. Pamiętajmy o tym, kochani. Ilekroć będziemy poddawać pod rozwagę, być może nawet pod osąd, jakiekolwiek Boże działanie w naszym życiu, pamiętajmy o tym, że wszystko, co Bóg czyni, Jego decyzje, Jego plany, Jego drogi są dobre. Są najlepsze. Nie podlegają naszym ułomnym rozumom i naszemu cząstkowemu poznaniu. Tak się zaczyna pasmo cierpień Hioba. Tam jest geneza historii Hioba. Nie szatan ją zainicjował, ale Bóg. Początkiem historii Hioba nie jest diabelskie kuszenie. Początkiem utrapień Hioba jest odwieczny plan samego Boga. Święty Boży zamiar zbawienia Hioba. Plan Boga to początek, droga i koniec. W 38 rozdziale tej księgi Pan przemówił z zawieruchy i rzekł: Któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Czyj plan? Co robili ludzie? Zaciemniali. Dlaczego zaciemniali? Bo nasze słowa, nasze pojęcie, nasz rozum nie jest w stanie wytłumaczyć Bożego planu. Nie mamy autorytetu, który mógłby stanąć z góry Bożego planu i go objąć i wyłożyć, wyjaśnić, nadać sens. Jedyne, co możemy zrobić, to albo w pokorze przyjąć Boży plan, albo go zaciemnić. Bóg jest dobry. Bóg wie, że Hiob cierpiał. Dlatego nie ma mu za złe zaciemnianie jego planu. Nie spadł na Hioba piorun za jego słowa. Nie spadły pioruny też na tych trzech jego przyjaciół i na Elichu. Ale Bóg się wypowiedział. Zaciemniali jego plan. Pomyślmy czasami, czy my nie zaciemniamy Bożych planów. Jeszcze chwilka o planach samych, bo to jest ważne. Dzisiaj to padło z tego miejsca kilka razy i w modlitwach, i w słowie. Jak myślimy o planowaniu? Człowiek planuje. Rolnik planuje, bankier planuje, nauczyciel planuje. Często myślimy sobie, tak jak świat mówi, no wiecie, plany planami, a życie życiem. Dlatego o planach wielu z nas myśli z przymrużeniem oka. Nie będę planował, życie i tak napiszę swoją piosenkę. Słowo plan i w ogóle zjawisko planu bardzo mocno straciło na znaczeniu w ludzkiej organizacji. Bardzo mocno. Dlatego, że nasze plany są zawodne. Dlatego, że tak często ktoś lub coś może nam pokrzyżować te plany. Jeżeli 3 razy coś mi pokrzyżowało plan, 4 raz nie zaplanuję. Po prostu zdam się na bieg wydarzeń. Ale nie myślmy tak o planowaniu Boga. Bóg, jak podejmuje plan, to nikt i nic mu tego planu nie pokrzyżuje. Dlatego głosimy Boga, który ma odwieczne plany. Dlatego głosimy Boga, który wybrał przed założeniem świata. Dlatego chwytamy się słowa, które ukazuje początek stworzenia i ukazuje też koniec w niebie. To jest zaplanowane, to znaczy, że tego nikt nie zniszczy. Nikt nie pokrzyżuje. Nie ma mowy, żeby się nie dopełniło to, co jest napisane w księgach. To się dopełni. I to samo powiedział Bóg w sytuacji Hioba. Powiedział, że to jest plan. Użył tego słowa i musimy to dobrze zrozumieć. Że to nie było pasmo bezsensownych cierpień. To był Boży plan podjęty przez samego Boga. Nie zaciemniajmy go, ale zrozummy. I stąd nasze rozważania. Dziś rozważyliśmy pierwszy z tematów, lub tylko zaczęliśmy go rozważać, mam nadzieję. Chciałem tą właśnie myślą rozpocząć studium Księgi Hioba. Tą myślą, że Bóg jest tu pierwszy. Że Bóg nie jest podsumowaniem tej księgi. I to jeszcze, tak jak niektórzy myślą, jakimś alternatywnym podsumowaniem, bo mogło przecież się zdarzyć zupełnie inaczej. Bóg nie jest tym w tej księdze. Bóg jest początkiem i zakończeniem tej księgi. Owszem, Hiob musiał to przeżyć. Ale przeżył to, co Bóg zaplanował. Nie wiem, czy mamy jeszcze chwilę, 5 minut. Proszę, wytrzymajcie. Chciałbym jeszcze wrócić do tego wezwania z listu Jakuba. Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o cierpliwości Hioba i widzieliście koniec, przygotowany przez Pana. Że Pan jest pełen litości i miłosierdzia. Dlaczego Jakub uważa Hioba za błogosławionego? Co jest błogosławionego w cierpieniu? Jakie błogosławieństwo jest w tym, że dzieci umierają? Że wszystko tracisz? Co to za mowa, kochani? W cierpieniach nic nie ma błogosławionego. Cierpienie to jest ból. Strata dziecka to jest ból. Samo w sobie nie jest to błogosławieństwo. Ale Jakub zwraca uwagę na to, co jest istotą błogosławieństwa Hioba. Na koniec przygotowany przez Pana. Na jego litość, miłosierdzie i zbawienie. Kochani, błogosławieństwo to jest początek historii, pasmo utrapień i koniec historii. To jest błogosławieństwo. Pamiętacie błogosławieństwa z kazania na górze? Cóż by ono nam mówiło, gdyby Pan Jezus mówił: błogosławieni, którzy cierpicie. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni cisi. Błogosławieni miłosierni. Jaki to by miało sens, gdyby nie druga część zdań? Gdyby nie ten schemat, który się powtarza nieustannie. Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy Królestwo Niebieskie. To zmienia postać rzeczy. Błogosławieni, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, ponieważ oni zobaczą Boga. I tak dalej. Widzicie ten schemat? To jest Boże błogosławieństwo. Jeżeli chcemy to rozerwać, upatrywać Bożego błogosławieństwa w samym zakończeniu, nie patrząc na drogę do tego zakończenia, nie zobaczymy całej prawdy. I odwrotnie, jeżeli tylko będziemy się gimnastykować, żeby wykazać, że cierpienie jest dobre, leżymy. To nie w tym leży sens. Musimy zobaczyć całość. Początek, drogę i koniec. Przede wszystkim koniec. Niech ta lekcja, kochani, kształtuje nasze poznanie Boga. Niech sprawi, że będziemy wzrastać w tym, dojrzewać, myśleć głębiej o tym, przez co musimy przechodzić lub przez co inni przechodzą. Można by rzec, to dotyczyło Hioba. Czy na pewno? Nie, to dotyczy nas wszystkich. Dlatego Jakub do swoich braci mówi: Hiob to nie był przypadek, precedens taki bezpowrotny, wyjątek potwierdzający regułę. Musimy tę lekcję przeżyć. Zakończę, bo już długo mówię. Będziemy kontynuować, kochani, jeżeli Bóg pozwoli. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Panie, Twoje drogi to nie są nasze drogi, Twoje myśli to nie są nasze myśli, ale Twoje drogi daleko wyższe od naszych i Twoje myśli przewyższają nasze myśli, nasze wyobrażenia, nasze zrozumienie. Dziękujemy za Twoje słowo, które pozwala nam w jakiejś mierze wejrzeć w Twoje zamysły, rozpocząć rozumienie Twoich planów. Jakby w zwierciadle, w którym nie ma doskonałego obrazu, ale ten obraz jest zrozumiały w jakiejś mierze. Możemy przyglądać się Twoim dziełom, Twojemu działaniu, Twoim wyrokom i znajdować w tym pocieszenie, znajdować w tym zachętę, znajdować w tym siłę, aby w obliczu sytuacji, wyzwań w naszym życiu, które zupełnie nie mają sensu dla nas, zupełnie nie jesteśmy w stanie w nich dostrzec niczego wartościowego, niczego dobrego. Panie, możemy ufać Tobie, że Ty wiesz, co czynisz, że nasze życie nie jest jakimś zlepkiem przypadków, ale Ty jesteś naszym Panem, naszym Bogiem, który powołał nas, który zapoczątkował w nas swoje dzieło i który czyni to, co dobre w naszym życiu, aby się nam objawić, aby się w nas uwielbić i aby w ostatecznym rozrachunku wynagrodzić naszą wiarę i wytrwałość i cierpliwość, choć często nie rozumiemy, co się dzieje. Panie, dopomóż nam, prosimy, dopomóż, szczególnie w tych wszystkich trudnych doświadczeniach życiowych, w których jesteśmy jak we mgle, w których się rozglądamy, w których myślimy i nie dochodzimy do żadnych sensownych wniosków. Pomóż nam ufać Tobie. Pomóż nam wznosić nasze oczy do góry, skąd nadchodzi nasza pomoc. Podnieść nasze oczy w górę i zobaczyć Ciebie, który siedzisz na swoim tronie, który rządzisz i panujesz, do którego należy nie tylko pierwsze, ale i ostatnie słowo. Prosimy, pomóż, aby to rozważanie tej księgi na nowo odświeżyło w nas wiarę w Ciebie, wszechmogącego, suwerennego, dobrego Boga. Pomóż nam ufać Tobie. Prosimy, prosimy, wspieraj nas w naszych słabościach, w naszych doświadczeniach, w naszych zmaganiach. Zachowaj nas od połowicznych wniosków, zachowaj nas od błędnych, teologicznych wywodów. Zachowaj nas, prosimy, od podążania ludzkimi ścieżkami. Ucz nas iść Twoją drogą. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Panie, dziękuję Ci za Twojego sługę Joba, tę niezwykłą historię, Boże, którą nam opowiedziałeś o tym niezwykłym człowieku, Boże. Panie, dla mnie ta historia jest niezwykła i wspaniała, że jest człowiek na ziemi, któremu możesz zaufać i nie zwątpić w niego. Panie, tak, kiedy wszyscy wątpili w Joba i poddawali wątpliwość jego miłość do Ciebie, Boże, i diabeł, i ludzie, Panie, Ty nie wahałeś się poddać go próbie. Powiedziałeś, że on tą próbę przejdzie, bo jego wierność wobec Ciebie, Boże, nie wypływała z bogactwa i z powodzenia, ale z miłości do Ciebie, Panie. Panie, dziękuję Ci, że był taki człowiek na ziemi, który przeszedł tą próbę i który pokazał, że można z czystej miłości do Ciebie, Boże, żyć i służyć. I nie trzeba innych inspiracji, nie trzeba innych bodźców, wystarczy czysta miłość. Panie, dziękuję Ci, że Job tą drogę przeszedł i zwyciężył. Panie Boże, który znasz nasze serca, który tak naprawdę jesteś jedynym naszym sędzią, sędzią sprawiedliwym, ale też miłosiernym i łaskawym. Panie, proszę Cię, sprawdzaj nasze serce, tak jak pisał Dawid. Badaj nas, Boże, doświadczaj. Gdzie tak naprawdę są motywy naszego życia z Tobą, Boże? I czy, Panie, przypadkiem nie zhańbiamy Twojego świętego imienia jakimiś małostkowymi rzeczami, jakimiś rzeczami bezbożnymi, obrzydliwymi? Ale, Panie, też dziękuję Ci za każdy odruch, który wypływa z naszego serca i który jest odruchem czystej miłości do Ciebie. Gdzie w doświadczeniach możemy zobaczyć, że ktoś Ciebie kocha niezależnie od tego, co posiada i kim jest w tym świecie. Panie, tak dziękuję Ci, że był taki człowiek, o którym dzisiaj mogę myśleć z radością i rozkoszą, który wskazał, że przyjdzie jeszcze inny człowiek, który nie zawaha się przejść próby. I dziękuję Ci na naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym to wszystko się spełniło, że Ty powiedziałeś o nim, że to jest Twój Syn umiłowany. Syn, który miał czystą miłość do Ciebie, Boże, i do nas ludzi. I nie wahał się pójść na krzyż. Panie, tak proszę Cię, jesteśmy ludźmi i tylko ludźmi, Boże. I popełniamy wiele błędów w naszym życiu. I często nie radzimy sobie, Panie, z tym, co przydarza nam się po drodze. Ale proszę Cię, Panie, zlituj się nad nami i podnoś nas, Boże, i kieruj naszymi krokami, abyśmy naprawiali nasze drogi. Pouczaj nas, Panie, przez wzgląd na słabość naszego ludzkiego ciała, naszego życia i często naszych ludzkich słabych decyzji. Bo Ty, Boże, jesteś Bogiem miłosiernym. A ja, Panie, dzisiaj przychodzę przed Twój tron. Proszę Cię i za siebie, i za nas. Proszę Cię, Panie, podnoś nas, kieruj naszymi krokami. Panie, naprawdę wierzę, że Ty jesteś Bogiem dobrym. Bogiem dobrym i łaskawym. I proszę, jeszcze raz proszę Cię, Panie, pobłogosław każdemu z nas. Pobłogosław, Panie, bo tak bardzo potrzebujemy Ciebie. Amen. Amen. Panie Jezu, Ty jesteś, Ty tym, o którym świadczą prorocy, o którym świadczą te starotestamentowe historie i również w tej dramatycznej historii cierpienia człowieka widzimy zapowiedź nadchodzącego, sprawiedliwego, który totalnie niezrozumiany przez ludzi, który atakowany przez szatana dźwiga na sobie ciężar niewłasnych grzechów, niewłasnych błędów, niekonsekwencji swoich złych decyzji, ale w niezrozumiały dla ludzi sposób dźwiga grzech całego świata. Który cierpi i umiera nie dlatego, że jest bezbożny, nie dlatego, że zrobił jakiś błąd czy popełnił wiele błędów, ale pomimo swej sprawiedliwości, pomimo czystości, nieskazitelności charakteru i życia, umiera w haniebny sposób, w bolesny sposób, wołając: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Panie, my dzisiaj, patrząc wstecz, mając wyjaśnione te wydarzenia, mając objawienie, które dałeś przez swego Ducha apostołom, możemy patrzeć na krzyż i w jakiejś mierze rozumieć te tajemnice. My sami jesteśmy owocem tego cierpienia, tej strasznej śmierci. I wiemy, że bez tego wszystkiego nie byłoby nas tutaj dzisiaj. Bez tego cierpienia, bez tego pohańbienia, bez tego ludzkiego niezrozumienia, tej całej potworności, zdrady, zuchwałości, bluźnierstwa, zazdrości, tego wszystkiego, co jest złe, nie byłoby dobra, które Ty zamierzyłeś w pośród tej ludzkiej bezbożności. I chociaż zmagamy się ze zrozumieniem tego paradoksu, Panie, wiarą dzisiaj stoimy przed Tobą z wdzięcznością, z uwielbieniem za krzyż, za śmierć naszego Pana, wiedząc, że to nie koniec historii, ale że to właśnie ta bolesna droga, która prowadziła do chwały, do chwały i wywyższenia Twojego Syna ponad wszystko, a wraz z Nim chwały i wywyższenia tych wszystkich, którzy w Niego wierzą, którzy w Nim pokładają ufność i w Nim znajdują życie i zbawienie. Ten chleb, który dzisiaj łamiemy, to pamiątka tego wielkiego dzieła. To pamiątka ciała, które za nas zostało wydane. Prosimy, pobłogosław ten chleb i daj, byśmy z wdzięcznością, z uwielbieniem jedli z tego chleba, pamiętając, że nie rzeczami znikomymi, srebrem, złotem czy jakimiś innymi stworzonymi, uczynionymi przez Ciebie rzeczami zostaliśmy kupieni, ale że Boży Syn położył za nas swoje własne życie. Umarł w nasze miejsce, aby nas oczyścić z naszych brudów, z naszych grzechów, z wszystkich naszych upadków, niewierności, całej naszej ludzkiej znikomości, która nie może ostać się przed świętym Bogiem. Ty, Panie Jezu, dając swoim uczniom ten chleb, powiedziałeś: to jest moje ciało, które za was będzie wydane. Jedzcie z niego wszyscy i czyńcie to na moją pamiątkę. I także ten kielich to pamiątka drogocennej krwi. Tej krwi, która zmazuje grzech, bez której nie ma odpuszczenia grzechów, bez przelania której żaden człowiek nie mógłby stawić się przed Twoim obliczem, gdyż nasze grzechy i nieprawości są tym, co oddziela nas od Ciebie. Ale przez krzyż, przez przelanie tej świętej krwi, mur nieprzyjaźni został zburzony i mamy przystęp do Boga w czystych szatach sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, którymi zostaliśmy przyodziani przez wiarę. Panie, wielbimy Ciebie. Wielbimy Ciebie za Twoje wielkie dzieło zbawienia, które było okryte tajemnicą przez całe wieki, a teraz objawione jest, zwiastowane na ziemi wszelkiemu stworzeniu, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I o to się modlimy, kochany Panie, by ci, którzy słyszą Ewangelię, wierzyli. Prosimy, byś przez Ducha Twojego Świętego pukał do serc, otwierał oczy, oświecał umysły i dał łaskę uwierzyć w Ciebie, Panie Jezu Chryste, w Twoje doskonałe dzieło, w Twoją miłość, w Twoją gotowość przebaczenia i odnowy i darowania wszystkich przestępstw. Modlimy się, by Ewangelia była głoszona z mocą w prawdzie na całej ziemi, przynosząc zbawienie pokutującym grzesznikom. Daj, Panie, i nam dzisiaj jeść z tego chleba i pić z tego kielicha w wdzięczności za nasze zbawienie i zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz, wiedząc, że powstałeś z martwych i żyjesz i przyjdziesz ponownie i ustanowisz swoje królestwo w mocy, które nie będzie miało końca. Tego oczekujemy w nadziei. Jedząc dzisiaj z tego chleba, pijąc z tego kielicha, patrząc wstecz na Golgotę i patrząc na chwalebną przyszłość, która jest owocem Golgoty. Tobie oddajemy cześć i chwałę i prosimy, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich i nas wszystkich, którzy będziemy jedli z tego chleba, pili z tego kielicha, jak też tych wszystkich, którzy nie przystępują do tej pamiątki. Z różnych przyczyn prosimy o Twą pracę w ich sercach, o Twoje dzieło zbawienia, oczyszczenia, wyzwolenia, rozerwania wszelkich więzów, o Twoje życie we wszystkich naszych sercach. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które przystępują do wieczerzy, pozostały stojąc. Jeśli ktoś nie chce lub nie może brać udziału, proszę, aby usiadł. Psalm 91. Ten, kto mieszka pod osłoną Najwyższego i nocuje w cieniu Przewodnicznego, zwraca się do Pana. Moje schronienie i moja twierdza nazywa go swoim Bogiem, bo ona ufa. Tak, On wybawi cię z siwej taśnika i ochroni przed zgubnym zarazem. On okryje cię swoimi piórami, pod swymi skrzydłami zapewni schronienie. A Jego wierność będzie ci tarczą i poprzeczką. Nie przelękniesz się nocnych straszydeł, ani strzały lecących zawinięć. Nie dotknie cię zaraza czekająca w ciemności, ani klęska, co pustoszy południe. Nawet jeśli u twojego boku padłoby 1000 walecznych, albo 10 000 po twojej prawej stronie, ty będziesz bezpieczny. Zobaczysz to jedynie na swe własne oczy. Będziesz świadkiem odpłacania bezbożnym. Tak, ty, Panie, jesteś moim schronieniem. Jeśli w Najwyższym znalazłeś swoją kryjówkę, nie spadnie na ciebie nieszczęście. Plaga również nie zbliży się do twojego namiotu, bo on swoim aniołom wyda polecenie, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Będą cię nosić na rękach, abyś nie uraził o kamień swojej nogi. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, rozdarczy żywiątko i potwora. Doratuję go, ponieważ do mnie przygnął. Wywyższę go, bo zna moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Ja sam będę z nim w niedoli. Wyrwę go i obdarzę chwałą. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, dziękujemy za ten czas, który dajesz nam tutaj spędzać razem w modlitwie, rozważaniu Twojego Słowa, w naszych rozmowach. Dziękujemy Tobie za Twój Kościół, którego możemy być cząstką. Modlimy się o naszych braci i siostry na obliczu całej ziemi, szczególnie tych, którzy są w doświadczeniach, w cierpieniach, w prześladowaniach. Prosimy o Twą łaskę, o wiarę, wytrwałość, cierpliwość, o Twoje działanie w sercach. Prosimy, Panie, prowadź nas wszystkich i strzeż nas w obliczu codziennych życiowych wyzwań, pokus, presji tego świata, szatańskich zasadzek. Prowadź nas, strzeż nas. Daj nam łaskę i siłę, abyśmy i my okazali się wierni Tobie, abyśmy okazali się zwycięzcami w Twojej mocy, abyśmy uwielbili Ciebie na ziemi w naszym życiu, abyśmy byli tymi, przez których objawiasz swoją dobroć i wspaniałość i moc. Powierzamy się w Twoje ręce, prowadź nas, używaj nas. Uwielbi się w nas. Przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. w najbliższy czwartek, dobrze mówię, to już ten, nie? Upewniam się. W najbliższy czwartek jedziemy, bracia, do Połczyna Zdroju na spotkanie z braćmi z różnych stron, aby spędzić kilka dni w poście, modlitwie. Czwartek wieczór, piątek i sobota do południa. Także ci wszyscy bracia, którzy chcieliby jeszcze się dołączyć, dajcie znać, żebyśmy się umówili, jak jedziemy, iloma samochodami, aby wszyscy, którzy chcą jechać, mogli pojechać. Mamy tutaj nowe ziarna prawdy. Zachęcam do czytania, rozdawania dalej. Pozdrowienia przekazuję od... Miałem kogoś przekazać pozdrowienia. Z kim ja rozmawiałem? Nieś, moja kochana, pomóż mi. Od baptystów. Baptyści pozdrawiali serdecznie. Wejherowscy baptyści. Także pozdrawiam serdecznie. I przy okazji właśnie baptystów też zachęcam do modlitwy. Razem od czasu do czasu spotykamy się tutaj z nimi na modlitwę. Raz na miesiąc staramy się, ale to nie zawsze tak wychodzi, bo czasami coś się przesunie. Teraz najbliższe nasze spotkanie w modlitwie z nimi będzie 7 października w niedzielę. A, nie wiadomo, czy będzie, bo się okazuje, że coś tutaj może jeszcze się zmieni. Ale coś koło 7. Może być tydzień wcześniej, może być tydzień później. Jeszcze tutaj dostalimy szczegóły. A przy okazji też od razu poinformuję, że na początku, nie, na końcu, na samym końcu października w Gdańsku organizujemy tutaj też z braćmi od baptystów wspólnie taką konferencję na temat atrybutów Boga. Będzie usługiwał brat, którego tłumaczyłem jakieś pół roku temu w Warszawie na takiej konferencji. Poznałem go wtedy i poznawszy go uznałem za godne, by go, jak to powiedzieć, polecić, zaprosić ponownie, żeby nam usłużył. Początkowo był plan, żeby go tutaj zaprosić do nas, żeby w naszym tutaj zborze usłużył, ale jakby zainteresowanie jest na tyle większe tymi tematami, które będzie poruszał. I myślę, że jest to rzeczywiście taki człowiek no, z ogromną wiedzą, z naprawdę takim głębokim, dojrzałym zrozumieniem Boga, więc w związku z tym postanowiliśmy to zorganizować w Gdańsku ze współpracy z kilkoma różnymi zborami. Także będzie to się działo pod koniec października, ja dokładnie nie pamiętam dat, ale to jest akurat nie w tygodniu, poniedziałek, wtorek, środa. Te 3 dni wieczorem o godzinie 18 w pierwszym zborze baptystów na Waliców. Także już informuję o tym, będą szczegóły zamieszczone. A, oczywiście, Waliców to chyba w Warszawie oni mają. Na Dąbrowskiego u baptystów. Także szczegóły będą na naszej stronie, więc tam będzie i adres, i wszystkie informacje. Gorąco zachęcam, naprawdę temat jest ciekawy i będą to takie też nietypowe atrybuty Boga omawiane, akurat nie tym razem. Oni mają całą serię 12 takich wykładów i przyjadą na pierwsze 3. Każdego dnia będzie inny atrybut Boga omawiany i te wszystkie szczegóły, mówię, będą na stronie. Nie chcę teraz podać jakichś nieprawdziwych informacji, ale już gorąco zapraszam na te spotkania tych wszystkich, którzy będą mogli wziąć udział przynajmniej 1 czy 2 wieczorów. Adaś ma jeszcze ogłoszenie. Są w więzieniach chłopacy, którzy czasami o coś nas proszą i nie myślę teraz o tych, którzy to wykorzystują, bo takich już w zasadzie nie mamy, ale są tacy, których no, traktujemy jako braci, no, tak już na tyle, na ile oceniamy. I jest prośba, udało się, dostali pozwolenie jeden z nich na jakieś płyty chrześcijańskie, to ja wysłałem, ale nie mają odtwarzacza CD. Gdyby ktoś miał odtwarzać CD z radiem, jakiś taki mały, przenośny, i chciał się go pozbyć, to bardzo proszę. Jak ktoś by miał jakąś niepotrzebną lampkę, ale LEDową. LEDową, nie na zwykłe żarówki. I dekoder DVB-T, to Michał, który za każdym razem jak dzwoni, a dzwoni kilka razy w tygodniu, pozdrawia zawsze zbór. Teraz akurat nic tam nie mają, no to pyta, mają telewizor, nie mają dekodera DVB-T bodajże, i gdyby ktoś miał coś takiego, chciał się pozbyć, to też bym wysłał tam. Dziękuję. Co dwa tygodnie, przypominam, mamy też agapę, także za tydzień będzie agapa. Bracia wrócą z postu głodni. Nagotujmy dużo smacznego jadła. Także zaplanujmy też czas sobie, żeby zostać dłużej w niedzielę. A teraz też jeszcze zachęcam do dalszej społeczności, napicia się herbatki czy czegoś innego ciepłego czy chłodnego. I zapraszam też gorąco w środę na godzinę 18:00. To tyle ogłoszeń.